الباب الثاني والعشرون ومئة باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء مردوں کے لیے ریشم کا پہننا اس پر بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا حرام ہے البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنهما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس مت پہنو اس لیے کہ جو مرد اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بخاری و مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم يلبسه فی الآخرة متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا بخاری و مسلم وعن علی رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود بإسناد حسن حضرت علي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم پکڑ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت أبو موسى أشعري رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال نهانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیة الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری۔